kupić. Człowiek sam nie może do życia się przywrócić, gdy ktoś posłuszny źródło tryska. Doradca w randze, wiceministra, Eminem szary zasłania słońca dzień. Za mordę cały rejon trzyma w nocy i w dzień. Ludzie kultury i ludzie sztuki, posłowie i posłanki oraz ludzie na buki, padają na kolana od wieczora do rana. Hańba taka nigdy nie zostanie stosowana. Pajęci powiązania odkładają całe ciało. Czy możesz mi powiedzieć, że się stało za mało? Rak, rak, rak pożera całe stado. Hurtem poleciało nad wyjściowym mundurkiem. Zastanowi